reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 28 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poza trzema województwami w Polsce spada liczba zakażeń na COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Politycy PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w warszawskim ratuszu. Chodzi o tempo rozpatrywania wniosków przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. W tym serwisie także o nieoczekiwanych narodzinach we wrocławskim zoo. Poza trzema województwami, czyli śląskim, łódzkim i wielkopolskim, mówimy o spadku liczby zachorowań. Tam są ogniska, które w przyszłym tygodniu powinny wygasać, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, wtedy tendencja będzie spadkowa w całym kraju. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że na wynik potwierdzonych zakażeń nadal rzutuje głównie Śląsk i testowane w tym województwie rodziny górników. Osoby te są testowane w kwarantannie, więc nie ma obaw o transmisję poziomą w społeczeństwie, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Dziś w sumie potwierdzono 127 nowych zakażeń, z czego 69 właśnie na Śląsku. O sytuacji w regionie Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Wśród nowych przypadków 16 jest w kopalniach. W sumie zakażonych jest 3721 górników. Wykonano już 44 tysiące badań przesiewowych wśród pracowników kopalni, w efekcie czego udało się zidentyfikować blisko 3 tysiące zakażonych. W szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub dodatnim wynikiem testu przebywa 346 osób. Ponad 22,5 tysiąca osób jest poddanych kwarantannie lub znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. W ciągu minionej doby przebadano blisko 1800 próbek. Są też kolejne zgony. W szpitalu w Raciborzu zmarła 82-letnia kobieta z Żywca, a w szpitalu w Tychach zmarł 57-letni mężczyzna z Jastrzębia Zdroju. Osoby te miały choroby współistniejące. W sumie w naszym regionie zmarło 197 osób. Rzecznik rządu Piotr Miller, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów z interwencją poselską w stołecznym ratuszu. Politycy PiSu chcieli wyjaśnień od prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego w sprawie bezzwrotnych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Jak mówili do tej pory, na 110 tysięcy wniosków o taką pomoc miasto rozpatrzyło ponad 16 tysięcy. Piotr Miller mówił, że proces rozpatrywania wniosków w stolicy postępuje zbyt wolno w porównaniu do innych dużych miast. To najbogatsze miasto w Polsce i miasto, które ma największą liczbę urzędników, spośród największych miast w Polsce ma największe problemy, jeżeli chodzi o realizację tych zadań, które zostały postawione w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, czy to jest działanie o charakterze nieudolnym, czy inne przyczyny stoją za tym. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wyjaśnia, że już wcześniej zwracał się do rządu o pomoc w usprawnieniu systemu, w którym są zbierane i rozpatrywane wnioski. Przez pierwsze dwa tygodnie my na bieżąco rozpatrywaliśmy wszystkie wnioski, nie było problemu. Tylko że nagle między 15 kwietnia a 15 maja napłynęło 80 tysięcy wniosków ze 110, które dzisiaj mamy zarejestrowane, czyli de facto 3/4. To żaden organizm nie jest w stanie jakby przetrawić jakby sytuacji takiej, w której nagle spada taki nawał pracy. Jak podał warszawski ratusz, wczoraj rozpatrzono 21,5 tysiąca wniosków na kwotę prawie 100 milionów złotych. Sanepid przeprowadza kontrolę w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu. Zleciła ją prokuratura po wykryciu ponad 50 przypadków koronawirusa w tej placówce. W kwietniu toruński sanepid w odpowiedzi na zlecenie prokuratury odmówił przeprowadzenia kontroli w szpitalu, informując, że w związku z epidemią nie dysponuje logistycznymi możliwościami jej realizacji. Teraz przystąpił do działania. Jak przekazała Polskiemu Radiu PIK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, sprawdzane są obowiązujące w szpitalu procedury, zabezpieczenie pracowników i pacjentów, środki ochrony, tryb i sposób zarządzania ewakuacji pacjentów, zasady postępowania w izbie przyjęć oraz to, czy w momencie stwierdzenia koronawirusa na oddziale hematologii przyjmowani byli na oddział nowi chorzy. Toruń, Katarzyna Prędkowska. We wrocławskim zoo urodził się manat. To trzecie urodziny manata w tym ogrodzie w ciągu ostatnich 3 lat, czyli od momentu stworzenia stada hodowlanego. Przedstawiciele zoo podkreślają, że to duży sukces, ponieważ zwierzęta te zagrożone są wyginięciem, a populacja w ogrodach zoologicznych jest jeszcze za mała. Aby zapewnić przetrwanie gatunku, prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak podkreślił, że wrocławski ogród podchodzi bardzo odpowiedzialnie do hodowli zachowawczej każdego nowego gatunku. Mamy świadomość, że od tego zależy często jego przetrwanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków i opieki zwierzętom, nie podejmujemy ich. Manat karaibski to ssak, który całkowicie przystosował się do życia w wodzie. Jest największym ze wszystkich współcześnie żyjących brzegowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ciebie czuję strach. Wiem, że zniknie, kiedy będziesz obok. Wiem, że będzie tak. Dobrze wiem, że na drogach kamienie. Dobrze wiem, że na drogach piach. Pójdę za tobą, bo już siebie nie zmienię. I spróbujemy razem jeszcze raz. Pokonać strach, dogonić wiatr i zlecieć tam. Pokonać strach, dogonić wiatr i zlecieć tam. Poszukamy razem naszych domów. Poszukamy razem naszych snów. I już nigdy nie powiesz nikomu, że powinien zostać właśnie. Dziewczyna z południa, dziewczyna z południa ma się dobrze, nagrywa płyty i występuje na różnych scenach. No i pozdrawiamy ją, ale przy okazji również. A teraz zespół, właściwie to troszkę ze środka bardziej niż z południa, czyli z Poznania, czyli Brodacze Live Act. Thank you.

friends. It had to be so. It couldn't be no. Say to me, I'm more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Marry you, will you marry me? Oh, hooray. Oh, Claire, proszę, Claire. Pan Wojciech pisze: dzień dobry, może uda się dziś. Od kilku dni usiłuję zamówić, aby sobie przypomnieć na antenie Def Leppard i Love Bites. To będzie Def Leppard w tej chwili, potem będzie Sprawiedliwość Owiec, czyli nasza powieść o tej porze, powieść, no myślę, że powinna pan, państwa rozbawić. Ooh, come on, I don't want to touch you tonight. To grupa Def Leppard. Do Państwa propozycji wrócimy już za chwilę, ale czas na nasz przypomniany po 14 latach serial dla dzieci i dorosłych. No i w siku będzie za chwileczkę, teraz już zapowiadana wcześniej powieść. No niech sobie gra, niech sobie Państwo posłuchają tego, co obce mają do powiedzenia. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Trzech policjantów przyszło zrobić zdjęcia. Przyprowadzili bardzo wyperfumowaną dziennikarkę. Ona też robiła zdjęcia, o wiele więcej zdjęć niż oni. Stanęła nawet na skraju urwiska, żeby sfotografować zorę na skalnej półce oraz Sir Richfielda i białego wieloryba. Owce były przyzwyczajone do turystów. Ale przy tak dużym zainteresowaniu prasy wkrótce poczuły się nieswojo. Jako pierwszemu nerwy puściły wielorybowi, który głośno mecząc wbiegł na szczyt wzgórza. Zaraził paniką pozostałych, nawet pannę Maple i Otella. I w ciągu kilku minut w gromadkę zbiło się tam całe, lekko zawstydzone stado. Ale policjanci nie zwracali na nich uwagi. Wyciągnęli szpadel z George'a, włożyli ich, George'a i szpadel, do dużych plastikowych worków, popełzali trochę po ziemi, a potem zniknęli w białym samochodzie. Niedługo potem zaczęło padać. Wkrótce pastwisko wyglądało tak, jakby nic się na nim nie wydarzyło. Owce postanowiły schronić się w stodole. Zgromadziły się wokół Otella i zasypywały go gradem pytań, lecz on wciąż zwlekał. Jak mogłeś wytrzymać stojąc tak blisko rzeźnika? Zabyczała niespokojnie wrzosowata. Ja umarłabym ze strachu. Omal nie umarłam, patrząc jak do nas idzie. Panna Mabel przewróciła oczami, ale musiała oddać mu sprawiedliwość. Podziw stada nie wywierał na Otelu najmniejszego wrażenia. Spojrzał na nią i bardzo rzeczowo zaczął. Najpierw przemówił rzeźnik. Świnia. To jego słowa. Owce popatrzyły po sobie zdumione. Żadna świnia nigdy nie postawiła racicy na ich pasionku. Uwaga rzeźnika nie miała sensu. Jednakże Otello był bardzo pewny siebie. Pachniał gniewem i strachem, ale głównie gniewem. Lily nie powiedziała niczego sensownego, powtarzała tylko: och, George, dlaczego akurat teraz i dlaczego mi to robisz? Może nie wiedziała, że on nie żyje. Potem rzeźnik pociągnął ją za rękę. Nie wolno go dotykać, powiedział. Na to ona cicho odparła: proszę, chcę tylko pobyć z nim trochę sama. Tamci milczeli, a rzeźnik mruknął: jeśli ktoś w ogóle ma prawo, to tylko Kate. Zabrzmiało to paskudnie. Potem odciągnął ją od George'a. Owce mu przytaknęły. Podejrzenie natychmiast padło na rzeźnika, ale panna Maple niecierpliwie pokręciła głową. Kiedy rzeźnik odszedł, ciągnął Otello. Chudzielec zaczął mówić do Gabriela. Dziwnie pachniał whisky Guinnessem, ale nie tak jakby pił. Pachniało jego ciało i ubrania, zwłaszcza ręce. To on to zrobił! Zabeczał Ramzes, młodziutki baran z bujną wyobraźnią. Polał sobie ręce whisky, bo nie mógł znieść zapachu krwi. To możliwe. Odparła z wahaniem panna Maple. Matylda, która miała najlepszy węch w stadzie, pokręciła głową. Ludzie nie potrafią wyczuć zapachu krwi tak jak my. Oni prawie nie mają węchu. A potem chudzielec powiedział cicho tak: tyle miał do zrobienia, w głowie roiło mu się od zwariowanych planów, ale już ich chyba nie zrealizuje, co? Mówił bardzo szybko, tak szybko, że nie zapamiętałem wszystkiego za pierwszym razem i ciągle wracał do tych planów. Chyba chciał wyciągnąć coś z Gabriela, ale Gabriel milczał. Zamyślony Otello przykrzywił głowę. Potem wszyscy zaczęli mówić naraz. Lily powiedziała: trzeba zawiadomić jego żonę. Gabriel: i policję. Rzeźnik: zostanę z nim, aż przyjdą. A chudzielec na to, że nikt tu nie zostanie sam. Wtedy tamci spojrzeli na niego tak, jak baran patrzy na barana przed pojedynkiem. Rzeźnik się zaczerwienił, ale kiwnął głową. Panna Maple zaczęła zbierać pytania. Owce miały powiedzieć, czego nie zrozumiały i czego chciałyby się dowiedzieć. Maple stała w środku stada z białym wielorybem. Kiedy uznała, że pytanie jest warte zapamiętania, spoglądała na niego i kiwała głową, a wieloryb je zapamiętywał. Kiedy już coś zapamiętał, nigdy tego nie zapominał. Dlaczego nas fotografowali? Spytała Matylda. Dlaczego padał deszcz? Spytała Chmurka. Dlaczego George wyszedł na pasionek nocą? O, no to wrzosowata. Panna Maple zerknęła na wieloryba i kiwnęła głową. Wrzosowata spojrzała z dumą na Otella. Dlaczego przyszedł tu rzeźnik? Spytała Matylda. Czego rzeźnik chce od Lili? Spytał Otello. Panna Maple kiwnęła głową. Co to znaczy testament? Spytała Bystra i panna Maple znowu kiwnęła głową. Kiedy znowu będziemy mogli paść się w miejscu, gdzie leżał George? Spytała Chmurka. Czy na pasionek wypędzą teraz świnie? Spytała Matylda. Dlaczego morderca zrobił to szpadlem? Przecież mógł zepchnąć go z urwiska. Nie zauważyła Zora. Panna Maple kiwnęła głową. A co z wilkiem? Spytała Sara. Czy naszym jagniętom nic nie grozi? No i nam? Panna Maple zawahała się, ale nie dała wielorybowi żadnego znaku. Dlaczego ktoś nie zamorduje rzeźnika? Rzuciła Chmurka. Kilka owiec zameczało za probatą, ale panna Maple nie zareagowała. Jak długo George leżał na łące? Spytał wieloryb. Panna Maple kiwnęła głową i wieloryb się rozpromienił. Be. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Codziennie około 14:30. To przypadek, ale opowieść o owcach czytana dzisiaj stanowi śmieszny i zarazem straszny komentarz do naszej rzeczywistości. Zespół Siku, Ania Brachaczek, która śpiewa nie tylko tu, śpiewa w Bifie, też grała w Pogodno. No i nie ukrywam, że Ania nas od początku tych wszystkich problemów zdrowotnych, trójkowych wspiera bardzo mocno, za co jej bardzo dziękuję. Za was, za pana Kuby Strzeszkowskiego, wszystkich słuchaczy, całej załogi trójeczki, żeby było rock'n'rollowo. Rock'n'rollowe Zeppelin. Train to grupa AC/DC w trójce. No a teraz sygnał, który Państwo znają na pamięć. Poproszę ABC, Look of Love, wersję instrumentalną. Z dedykacją pozdrowieniami dla Marka Niedźwieckiego, dla Halinki Wachowicz i dla Bartosza Gila. Murem z Markiem, Bartkiem i Halinką. Od Darka z Warszawy. Thank you. Program trzeci. I grupa ABC, a swoją drogą teraz przyjemnie będzie przenieść się na Karaiby, chociaż tylko muzycznie. Prosiłbym o jakiś utwór Boba Marleya, albo Buffalo Soldier, albo I Shot the Sheriff, bardzo o którąś z tych piosenek proszę. Buffalo Soldier, survival. If you know your history, To był Bob Marley, a swoją drogą od 20 paru lat zwykle mam włosy dość krótkie, jeśli w ogóle można powiedzieć, że mam te włosy, bo w gole zwykle się na gładko i miałem taki milimetr włosów, jak byłem na Jamajce i wychodziłem z hotelu i panie krzyczały, to ja może panu zaplotę warkoczyki, ale ja mówię, ale na czym? damy radę, przylepimy. Lux Torpeda w tej chwili od pana Tomka ze Święcimia. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa! Teraz kupując aparat systemowy Olympus Mark III z dwoma doskonałymi obiektywami w zestawie, z pięcioosiową stabilizacją obrazu, zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 100 zł. A za hulajnogę elektryczną Segway Ninebot ES2 z zasięgiem do 25 km zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 200 zł. Super być z wami z potworem, powrotem. MediaMarkt. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.